Het vliegtuig van Defensie om Nederlanders op te halen uit Israël is geland in Tel Aviv. Het kabinet wil zo'n 200 mensen vanavond terugvliegen naar Eindhoven. Morgen stuurt Nederland nog een vliegtuig. CVSN, het meldpunt voor veilige sport, mag geen namen meer registreren van mensen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het registreren van persoonsgegevens in het systeem was onrechtmatig, schrijft sportminister Helder aan de Kamer. Het gaat om gegevens van honderden mensen. Tunesië heeft geld uit Europa voor het tegenhouden van migranten teruggestort. Het gaat om 60 miljoen euro. Over het geld is openlijk ruzie tussen Tunesië en Brussel. En de brandveiligheid van stallen verbetert maar niet, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorig jaar waren er minder stalbranden dan eerst, maar er gingen wel meer dieren dood. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 17 files. De spits is begonnen met de meeste files in Zuid-Holland. Zo staat op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrikido-Ambacht 8 kilometer. En de vertraging is een half uurtje. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar 10 minuten extra. En de N285, de weg Klundert-Breda, die is in beide richtingen dicht tussen Zevenbergse Hoek en Wagenberg. En dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er bent. Welkom bij Geld of je leven. Ja, de rente op studieschuld stijgt. Dat is in strijd met eerder gedane beloften, vindt het juridisch advieskantoor Legal Advice Wanted. Want zou die lening niet altijd onder sociale voorwaarden, tussen aanhalingstekens, afgelost kunnen worden? Zoals toenmalig minister Jet Bussemaker zei bij de invoering van dat leenstelsel. Weet dat je dat onder sociale voorwaarden kan aflossen. Met de nieuwe terugbetaalvoorwaarden is leenangst absoluut niet nodig. Ja, Legal Advice Wanted spant een rechtszaak aan tegen de staat. Notabene nog wel, zo dadelijk een gesprek. Geld of je leven? Eerst naar de ziekenhuizen, want die hebben geen geld om de broodnodige investeringen te doen, blijkt uit het jaarlijkse rapport van accountantsbureau BDO. In het rapport worden de jaarverslagen van Nederlandse ziekenhuizen geanalyseerd, zoals dat dan heet, om te kijken hoe ze er financieel voor staan. Wat voor gevolgen heeft het als de ziekenhuizen niet meer kunnen investeren? Dat ga ik vragen aan Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Meneer Melkert, goedemiddag, van harte welkom, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Ja, het is allemaal de schuld van de lonen, hè? Al die doktoren en die verplegers verdienen allemaal veel te veel, hè? Nee, er speelt veel meer. Want de hoofdzaak is eigenlijk dat de zorgvraag steeds meer toeneemt. Hè? Ah. We worden met z'n allen, gelukkig kun je ook zeggen, ouder. Ja. Maar met ouderdom, zoals het spreekwoord zegt, komen ook wel eens hier en daar wat gebreken. En dat merkt de zorgsector heel erg. Niet alleen de ziekenhuizen, dat geldt natuurlijk in de eerste plaats ook voor de ouderenzorg. Je ziet ook dat daar eigenlijk de uitgaven nog sterker stijgen. Ja. Maar ook ziekenhuizen, die hebben daar natuurlijk mee te maken. En tegelijkertijd is het lastiger om personeel te vinden. En kom je daardoor eigenlijk voor steeds grotere uitdagingen te staan. En dat houdt niet op bij nu. Nee. Dat zullen we ook in de komende jaren, de komende 15 jaar eigenlijk gaan merken, dat er nog steeds meer ouderen bijkomen. Dat kun je gewoon zien in de demografische opbouw van onze bevolking. En dat heeft grote consequenties voor de zorg, als je die toegankelijk, betaalbaar en solidair wil houden. Ja, maar ik begrijp uit uw eigen berichtgeving op uw eigen site van NVZ toch ook wel dat de gestegen loonkosten toch wel echt een fors probleem aan het worden is, hè? Nou, dat is geen probleem. Dat is gewoon een noodzaak om medewerkers fatsoenlijk te kunnen betalen. Sterker nog, er zijn nog achterstanden ook voor wat we noemen de middengroepen van verpleegkundigen. Daar heeft ook de Sociaal-Economische Raad de vinger bij gelegd. Dus als je goede zorg wilt blijven leveren voor iedere patiënt, voor iedere burger, die uiteindelijk ook op een bepaald moment patiënt kan worden, dan zul je je medewerkers ook goed moeten betalen. Ja. En ervoor moeten zorgen dat het een aantrekkelijk beroep blijft. Ja, nee, dat individueel voor die werknemers is dat natuurlijk, ik bedoel, zal u daar niet tegen zijn, maar over het algeheel genomen voor zo'n ziekenhuis is dat gewoon een forse stijging en de inkomsten stijgen niet mee, hè, met zoveel woorden. Nou ja, kijk, een ziekenhuis is natuurlijk niets zonder de mensen die daar het werk doen. Nee. Zo simpel is het. En tegelijkertijd moet men er wel zijn voor de patiënt. Ja. En dat brengt onvermijdelijk dus hogere uitgaven met zich mee. Wat natuurlijk wel een opgave is, is hoe je zo efficiënt mogelijk kan werken. Ja. Samenwerking zoekt. En er ook en ook probeert te voorkomen dat mensen in een ziekenhuis terechtkomen. En daar wordt ook ongelooflijk hard aan gewerkt op heel veel plaatsen. Ja, ik begrijp nu dat er ongeveer van elke 100 euro die binnenkomt, de ziekenhuizen minder dan 2 euro aan overhouden. Dat is waar we het over hebben. Ja, daar hebben we het over. En dat is te weinig om te kunnen investeren in bijvoorbeeld digitalisering. Hè, dus zorg op afstand, monitoring van patiënten thuis. Ja. En dat is een van de manieren om dus die zorgvraag wat anders te richten, ook te beperken. Ja. Maar daar moet je nu in kunnen investeren. En wat dat BDO-rapport ook zegt, en ook andere rapporten hebben dat onderstreept, is dat daarvoor de ruimte ontbreekt. En daar komt nog iets bij. Want de zorgsector is ook een sector met een hele grote CO2-uitstoot. Ja. Dus daarvan is ook gezegd, ja, dat moet natuurlijk ook anders. Allemaal duurzamer worden. Klimaatagenda. Maar ook daar, ook dat geld kan niet uit de lopende begroting worden gehaald. Want die is maar net voldoende om de bedrijfsvoering rond te krijgen. En wat sneuvelt dan als eerste? Even ervan uitgaand, we komen zo wel op wat er moet veranderen. Maar als er nu niks verandert, wat sneuvelt dan als eerste? De verduurzaming, de robotisering voor het toedienen van medicatie, de digitalisering. Wat sneuvelt er als eerste? Nou, dat is allemaal geen optie. Want die duurzaamheid, daar moeten we met z'n allen aan werken. Daar zijn we het ook over eens in het kader van de klimaatproblemen waar we mee te maken hebben. Ja, maar meneer Melkert, even sorry hoor. Dat zal mij als patiënt echt het minste zorg zijn. Of een ziekenhuis waar ik naartoe ga duurzaam is. Dus laten nee, maar u misschien straks als kiezer, als burger, hebben we er allemaal mee te maken. We zien het klimaat toch elke dag zo ongeveer om ons heen veranderen. Ja, met alle consequenties van dien. Nee, natuurlijk. Maar goed, daar heeft de zorg voor getekend. De zorg wordt ook gevraagd om daarin te investeren. Dat is een politieke beslissing. En daar willen we natuurlijk aan meewerken. Maar daar moeten wel de middelen voor beschikbaar zijn. We moeten natuurlijk ook weten dat we gewoon wat meer over moeten hebben voor de zorg voor iedereen. Want anders gebeurt het volgende. Dan gaan mensen met een dikke beurs, die gaan gewoon zelf zorg inkopen op allerlei manieren. En mensen met een smalle beurs, die hebben dan het nakijken. En die krijgen met minder kwaliteit, met langere wachtlijsten te maken. En dat willen we natuurlijk niet zien gebeuren. Nee, en als u zegt, we moeten gewoon wat meer over hebben voor de zorg, dan is het niet we als individu, maar we als politiek, als ik u goed beluister. Ja, we als samenleving. En nogmaals, wij spannen ons ook enorm in om ervoor te zorgen dat niet die zorg één op één, de zorgkosten één op één blijven toenemen met de toename van het aantal ouderen. We willen juist ook proberen te voorkomen dat mensen een beroep doen op zorg. We willen ook beter samenwerken. En daar wordt hard aan gewerkt. Passende zorg is ook het motto van sommige zorginterventies. Ja, daarvan blijkt soms dat het eigenlijk niet nodig is. Ja. En dat je in het gesprek met de patiënt toch ook moet kijken, kan het niet anders? Kun je ook niet ergens anders terecht? Dat zijn allemaal mogelijkheden om ook de kostenstijging te drukken. Maar dat er een kostenstijging zal blijven in de komende 10, 15 jaar, dat staat wel vast. En nu is het in dit land zo georganiseerd dat de ziekenhuizen, de financieringstroom naar de ziekenhuizen is voor het grootste deel komt die bij de verzekeraars vandaan, de zorgverzekeraars. Die zijn verantwoordelijk eigenlijk voor de inkomsten van de ziekenhuizen, zou je kunnen zeggen. Dus dan is het toch simpel, meneer Melkert. Dan moet mijn zorgpremie toch gewoon nog meer omhoog. Nou ja, dat is natuurlijk niet simpel voor veel mensen die moeite hebben om dat te kunnen betalen. Dus dat is ook een taak voor de politiek om ervoor te zorgen dat in het inkomensbeleid Er voldoende ruimte blijft dat je die zorgpremie wel kunt betalen. Of dat er misschien wat meer uit de algemene belastinggelden wordt bijgelegd. Maar uiteindelijk is dit een kwestie van solidair zijn met degene die ziek zijn, die hulp nodig hebben. En die we met elkaar eigenlijk willen ondersteunen financieel. Hè. Dat is de kern van een verzekeringsstelsel. Ja, maar die verzekeraars hebben ook nog wel forse reserves liggen bijvoorbeeld. Zegt u ook van, joh, laten we die eerst eens aanspreken? Ik bedoel, u kijkt naar de politiek vooral, merk ik. Maar ja, dit is ook niet zo dat daar nog het geld over de plint heen klotst. Dat weet u ook. Ja, nou ja, daar heeft u wel een punt te pakken dat volgens mij meer aandacht verdient. Maar dat heeft te maken met hoe het huidige zorgstelsel in elkaar zit. Ja. Want die verzekeraars, dat zijn particuliere organisaties. Die moeten dus ook van de Nederlandse bank bepaalde reserves aanhouden. Ja, bepaalde verplichte buffers hebben, ja. Ja, maar als je dit stelsel anders zou inrichten, hè, dus het meer tot een publiek stelsel zou maken, dan is het denk ik wel mogelijk om ook reserves die bij de instellingen liggen, die bij de verzekeraars liggen, om die ook weer voor de zorg beschikbaar te krijgen. Maar ik zeg er meteen bij, dat is dan wel eenmalig geld. Hè? Dus je wordt er structureel niet veel wijzer van. Dus wat dat betreft zijn er ook weer beperkingen aan wat je hiermee zou kunnen bereiken. Ja, maar de nood is zo hoog, zegt u, dat u daar wel voor zou zijn dat die reserves een keer aangeboord mogen worden. Nou ja, ik zie dat er echt een behoorlijke verschuiving optreedt. Hè? Vroeger ging het allemaal om concurrentie in een open markt. Nou, intussen hebben we met heel veel schaarste te maken. Schaarste van middelen, schaarste van personeel. Ja. Dus samenwerken is nu het motto. Gaat uit boven die concurrentie. En in het kader van die samenwerking zou ik mij kunnen voorstellen dat de overheid ook als het gaat om de achtervang van risico's, ja, een grotere rol zou gaan spelen. En dat je dat niet bij de verzekeraars of bij commerciële banken legt. Dat is nu nog toekomstmuziek. Ja. Maar er mag wat mij betreft in de komende tijd wel over gesproken worden. Ja, kijken de ziekenhuizen ook nog naar zichzelf? Want je zou kunnen zeggen, nou, die hebben ook nog wel reserves liggen links en rechts. Mogen ze die ook aanspreken wat u betreft? Nou ja, die zitten eigenlijk met dezelfde opdracht. Het is dus een voorschrift dat zij hun eigen, zoals dat heet, solvabiliteit intact moeten houden. Dus daar kunnen ze niet zomaar van af. En ze zijn overigens ook allemaal bezig om zo efficiënt mogelijk te werken. Ja. En ook samenwerking te zoeken in het kader van spreiding van basiszorg en concentratie van hoogcomplexe zorg. Ja. Alle ziekenhuizen zullen in de komende jaren anders gaan werken. Om juist ook zo goed mogelijk met het geld wat zij te besteden hebben te kunnen omgaan. Ja, maar eigenlijk doen we dus toch heel moeilijk met elkaar, meneer Melkert. Want er ligt gewoon heel veel geld bij die verzekeraars, bij die ziekenhuizen nog. Daar mogen ze niet aankomen, want er is allemaal of door de Nederlandse bank of door de overheid bepaald dat ze dat moeten houden. Ik bedoel, het is natuurlijk ook goed om helemaal een spaarrekeningetje te hebben. Maar eigenlijk zegt u hier en nu, jongens, laten we dat nu gewoon eens aanpakken. Laten we daar wat uithalen, eenmalig. Nou ja, als u mij diep in het hart kijkt, dan vind ik wel dat we het erg ingewikkeld geregeld hebben in het huidige stelsel. Maar het is niet zo dat er potten met geld liggen die ineens alle problemen zouden oplossen. Want de echte uitdaging ligt gewoon in het toenemen van die zorgvraag en de noodzaak om er voor alle mensen in Nederland te blijven zijn. Als het nodig is, in het ziekenhuis, bij de huisarts, in de ouderenzorg en ga zo maar door. En als ik u dan toch diep in het hart mag kijken, kunt u die belofte blijven doen? Dat we op die manier kunnen zijn voor iedereen, ook in de toekomst? Dat is gewoon het is een morele opdracht en het is ook gewoon noodzakelijk. Omdat uiteindelijk een gezonde bevolking ook de basis is voor een goed functionerende samenleving. En trouwens ook voor een goed functionerende economie. Ja. Dus we moeten dat doen. Maar daar zullen ook natuurlijk in de politiek wel keuzes moeten worden gemaakt om voldoende ruimte te geven aan die zorgsector. En vooral voor die investeringen in digitalisering. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Nee. Want daar liggen heel veel mogelijkheden om het eigenlijk efficiënter, sneller en voor de patiënt ook prettiger te organiseren. Mm-hmm. En die investeringsruimte, die ontbreekt nu juist. En daar doen we echt ook een beroep op de politiek om die ruimte wel vrij te maken. Want dat de kost gaat voor de baat uit. Dat kan in de komende jaren ons echt heel goed helpen. Ja, tot slot, ik snap dat u die oproep doet vanuit uw positie. Maar ik zei al, u weet ook dat er eigenlijk steeds minder geld is in Den Haag in plaats van dat er geld over is. Dus is het niet, bent u niet een roepen in de woestijn? Nee, dat ben ik zeker niet. Want al die burgers die ooit die op een gegeven moment ook patiënt kunnen zijn, die hebben er allemaal alle belang bij. En ik weet ook dat er in de politiek veel aandacht voor is. Je hoeft maar mensen te vragen, ook met het oog op de verkiezingen. Wat vind je nou de belangrijkste thema's waar het over moet gaan? Dan scoort zorg altijd heel hoog. En dat betekent dat mensen er eigenlijk ook veel voor over hebben om die zorg ook goed draaiende te houden. U wordt gebeld vanuit Den Haag, dus dat is een belangrijk telefoontje misschien. Dus dan moeten die maar pakken. Ik dank u wel voor dit gesprek, Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Geld of je leven. Iets anders. De rente op studiefinanciering wordt volgend jaar meer dan 5 keer zo hoog. En daar zijn studenten echt helemaal over de zeik over, om op studentikoze toon te zeggen. Want werd er bij de introductie van het leenstelsel niet verteld dat leenangst absoluut niet nodig was. Juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted gaat de staat voor de rechter slepen met als ultiem doel de voorgenomen renteverhoging ongedaan maken. Ik ga erover praten met Jaap Kotteman, medeoprichter van Legal Advice Wanted. Van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, dankjewel. Goedemiddag. U zat 2 jaar geleden zelf nog in de studiebank, geloof ik, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, klopt. Ik ben 2 jaar geleden zelf afgestudeerd. En hoe hoog is de studieschuld? Ja, dat helaas te hoog. En zeker met die rente loopt het natuurlijk alleen nog maar op. Ja, we zijn gewend dit bedrag gewoon naam en rugnummers te noemen, dus... Nou, wel meer dan 10.000 euro. Nou, oké, kijk aan. En dat betekent dat u ook de pineut bent? Ja, zeker. Ik heb zelf ook zeker eigen belang hierbij. Ja, want rente die gaat stijgen 5 keer zoveel. Heeft u al uitgerekend wat u meer moet gaan betalen? Nee, nou, ik heb natuurlijk wel wat rekensommetjes voorbij zien komen in de media. En nou, dat is meestal meer dan de helft, dus dat is niemals. Ja, 2 jaar geleden in de studiebank en nu de rechtszaak tegen de staat aanspannen. Dat is ambitieus. Wat heeft de staat volgens u fout gedaan? Nou, de rente aan zich is niet zo'n probleem. Want nou, er mag best rente worden gegeven over een lening. Ja. Alleen de studenten die zijn en worden daar totaal niet over geïnformeerd. Okay. Het is, je hebt bij een bank of een andere kredietverstrekker die, nou, daar moeten ontzettend veel banners in beeld staan. Als iemand een lening wil van een bank en die is risicovol, dan mag de bank niet doen. Dan moet de bank zelfs adviseren een andere bank om dat ook niet te doen. Ja. Maar als een student van 17 of 18 een meerjarige lening van meer dan 10.000 euro per jaar wil afsluiten, dan wordt die op de site van Duo daar niet voor gewaarschuwd. En komen er geen banners met let op, geld lenen kost geld. Ja, maar ik heb toch vooral het idee dat de studenten kwaad zijn, dat die rente gewoon pats, boem, in 1 keer 5 keer zo hoog is geworden. Dat de boosheid zit. Dat is denk ik maar de boosheid. Maar u zegt die rente is niet zo'n probleem. Nou, de rente aan zich. Alleen als je niet weet dat er iets gaat gebeuren, dan is het natuurlijk, kan je daar zeker boos om worden. Dat zou ik ook hebben. Als ik niet zou weten dat die rente opeens 5 keer kan gaan van het een op het andere jaar. Ja. Dan zou ik daar ook boos om worden. En dat is denk ik de crux van het probleem. Dat studenten daar gewoon niet goed over geïnformeerd zijn. Ja. We hoorden aan het begin van de uitzending een fragmentje van Jet Bussemaker, minister die dat leenstelsel toen invoerde. Heeft hij nou, want dat hangt ook een beetje boven de markt, begrijp ik. Sommige studenten zeggen, want er is ons beloofd dat die rente nooit zou stijgen of altijd op nul zou blijven. Of wat is er nou eigenlijk beloofd volgens u? Nou, dat is nooit beloofd in zoveel woorden. Er is natuurlijk wel de suggestie geweest van het is een sociale voorwaarde waaronder wordt terugbetaald. Er hoeft geen leenangst te zijn. Dat zijn natuurlijk wel indicatoren waarbij studenten denken van nou, dat zal allemaal wel meevallen later. Mm-hmm. En als er dan ook nog inderdaad op de sites van Duo en andere instanties geen waarschuwingen staan, dan wordt dat gevoel misschien alleen nog maar versterkt door de uitlatingen van de politiek op dat moment. Ja, want als u straks in die rechtszaal staat, wat gaat u dan zeggen wat u verstaat onder die belofte die toen gedaan is door Jet Bussemaker, sociale normen? Daar gaan we dus in essentie niet zoveel aan ophangen. Omdat dat nooit beloofd is of nooit is vastgelegd dat er inderdaad 0% rente aan zit. Mm-hmm. Maar waar we vooral naar gaan kijken is dat er dus een zorgplicht geldt vanuit de overheid. Yeah. Tegenover haar burgers, die volgen uit de wet. Yeah. En op basis daarvan zou de overheid dus gewaarschuwd moeten hebben tegenover de studenten. Dat er dus rente aan kan komen. En dat die dus heel erg kan verschillen van jaar op jaar. Ja. Yeah. Maar nu zijn studenten over het algemeen slimme mensen, toch? Over het algemeen wel, ja. Dus die weten dat zelf ook, dat die rente fluctueert? Nou, je hebt in de WFT, de Wet Financieel Toezicht, daar is een maatman. En die maatman die wordt eigenlijk gezien als het gemiddelde mens in Nederland. En dat geldt dus voor iedereen. En die maatman, daar wordt van gedacht, nou, die moet heel erg begeleid worden in het maken van die keuze. Omdat het vaak keuzes zijn waarvan je als gemiddelde Nederlander niet direct kan zien wat de gevolgen zijn. En zeker niet over 30 jaar. En studenten zijn misschien inderdaad slim, maar studenten als ze een lening aangaan zijn vaak ook onder de 20. En toen ik onder de 20 was, kon ik niet 30 jaar vooruit kijken om te zien hoe de staatsobligaties gekoppeld zouden worden aan de lening en hoe de staatsobligaties ten opzichte van de andere leningsfaciliteiten in Nederland zouden stijgen. Zijn studenten misschien te veel verwend in die end met die lange tijd 0% rente, rondom de 0% rente? Dat kan je verwennen noemen, maar dat wordt natuurlijk uit een ander potje geld, namelijk het stoppen met lenen. Ja. Of het stoppen met het krijgen van de studiefinanciering. Dat is natuurlijk helemaal gestopt. In plaats daarvan kwam lenen. Mm-hmm. Dat daar 0% rente aan zat, vind ik dan eigenlijk in die zin redelijk terecht. Ja. Omdat natuurlijk het gratis geld, om het even zo te zeggen, stopte. Ja. En dan moet je het gaan lenen en dan kan je het later weer terugbetalen. Ja. Maar of studenten nou verwend zijn, er zijn natuurlijk ook heel veel andere aspecten. Bijvoorbeeld dat er eerst werd gesuggereerd dat de student niet werd meegenomen bij het bepalen van een hypotheek. Dat is nu ook niet meer zo. Mm-hmm. Dus daarin vind ik niet dat de pechgeneratie verwend is, nee. Nee, dus tussen de regels door hoor ik u toch telkens zeggen die overheid is zijn belofte niet nagekomen eigenlijk. Nee, ze hebben dus die belofte gesuggereerd. Ik zeg niet dat ze dat zwart op wit gezegd hebben of een keer ergens neer hebben gezet. Maar ze hebben wel gesuggereerd dat het allemaal wel mee zou vallen. En als je dan ook nog niet gewaarschuwd wordt, dan denk ik dat daaruit volgt dat er wel een probleem is ontstaan. Ja, ja, nu hebben we wel even gebeld met DUO. Dat is die uitvoeringsinstantie namens de overheid als het gaat om de studieschulden. Die zeggen in een reactie aan ons dat studenten op het moment dat zij die lening aangaan altijd worden geïnformeerd dat de rente wordt gerekend. Nou, dat zegt u ook. En ook wordt er onder andere jaarlijks een mailtje gestuurd wat de geldende rente is. Klopt dat? Dat zou zeker kunnen kloppen, ja. Ja, ja, u weet dat. U heeft studieschulden, dus ik het niet. Maar niet meer. Nee. Gelukkig niet meer, nee. Nee, maar klopt het dat er jaarlijks een mailtje is over wat de geldende rente is? Ja, precies. Elk jaar wordt de rente in oktober of september ongeveer dus vastgesteld. En dat krijg je dus ook een brief van. En dat wordt ook meestal, ook in het nieuws inderdaad. Ja, ja, precies. En dat is niet genoeg? Dat is dus na afloop van hoeveel is de rente nu? Je hebt een studieschuld, hoeveel is de rente nu? Uh-huh. Want als je dat vergelijkt met waar banken aan moeten voldoen, dan is dat heel anders. Als de ING op deze manier lening zou verstrekken aan iemand van 18 van 50.000 euro, dan zou de ING een ontzettend probleem hebben. En de overheid, die in essentie ook een krediet verstrekt van een heleboel geld, die heeft niet die verantwoordelijkheden. Maar ik begrijp het toch niet helemaal, meneer Kotteman. Je hebt een studieschuld. DUO heeft dat in beheer, zeg maar. Die voert dat uit. Die stuurt je elk jaar een mailtje. Meneer Kotteman, de rente is bij deze dit jaar op dit percentage afgesloten. Volgend jaar krijgt u weer een mailtje. Elk jaar krijg je een mailtje. Dat is toch een prima informatievoorziening? Ja, het gaat om de informatievoorziening bij afsluiten van die lening. En bij het afsluiten van die lening, dat heeft je in de praktijk. Je logt in op de site van DUO met je DigiD. Ja. En dan kan je eigenlijk klikken hoeveel geld je wil. Mm-hmm. Dus is dat 100, 200.000 euro. Dat kan je allemaal aanklikken en dan druk je op bevestigen. En dan is het gebeurd. En daar zit, voor mij betreft, het probleem. En daar staat niet bij hoeveel rente er dan gerekend wordt? Volgens mij niet. In ieder geval staat het niet volgens de normen die gelden in de WFT voor banken en andere kredietverstrekkers. Die normen die heeft de DUO ook inderdaad toegegeven. Wij doen dat niet, want we willen onderscheid maken tussen commerciële kredietverstrekkers en onszelf. Mm-hmm. Dus daarom doen we dat niet. Maar nu maakt u het onderscheid, of nu maakt u het vergelijk met de bank. Hè? Van als de bank dit zou doen, dan zou ze zwaar de pineut zijn. Maar nu zijn de terugbetalingscondities zijn natuurlijk totaal ook anders dan bij een bank. Ik bedoel, u mag geloof ik 35 jaar overdoen om terug te betalen. Als je niet genoeg verdient, hoef je niet terug te betalen. Als je na 35 jaar niet terugbetaalt, wordt het kwijtgescholden. Je kan elke maand kan je wat je terugbetaalt terughalen weer. Dat zijn veel ruimere condities dan ik bij een bank heb, hoor. Als ik een krediet afsluit. Jazeker, dat klopt helemaal. Die terugbetalingsnormen die zijn veel soepeler. Ja. Dus in die zin, kan je dan het vergelijk met een bank maken, vraag ik me af? Op basis van, als het juridisch maakt, de WFT, daarin moet je voor bedrijf op beroep krediet verstrekken. Dat doet DUO niet. Nee. Dus daarom vallen ze niet onder de WFT. Nee. Maar voor de rest is DUO een kredietverstrekker. Ze verstrekken krediet. En wat de terugbetalingsvereisten zijn, mm-hmm, dat is ook aan een bank zelf. Een bank kan ook deze terugbetalingsvereisten van DUO kopiëren. Dat zal geen enkele bank doen, maar dat kan wel. Ja. Dus in dat opzicht is Duo precies hetzelfde volgens de wet als een bank. Alleen dat ze het niet in bedrijf of beroep doen. U zegt dat de terugbetalingscondities anders zijn, doet niet zoveel af aan dat begin, als je die lening afsluit. Ja, exact. Ja. U wilt dan dat mannetje zien met die ketting en de bloksteen aan zijn enkel. Ja, precies. Dat zou het denk ik voor studenten wel heel beeldend maken, dat inderdaad die studielening als een soort bal achter zich aangetrokken moet worden. Ja, want zouden ze dan minder makkelijk een studielening afsluiten, denkt u? Ik denk het wel. En ik denk ook dat in ieder geval als de rente stijgt, dat ze zich minder zullen verbazen en minder in de bres zullen springen van dit is gek. Ik wist dit niet. Ja, wat is nu uw inzet bij die rechtszaak? Wat wilt u dat er gebeurt? Nou, waar we voor gaan is dat het voor recht wordt verklaard dat in ieder geval die rentestijging over het geld wat geleend is van 2015 tot nu, dat daar niet voldoende informatie voor is verstrekt. Ja. Om dus die lening af te sluiten. En wat eist u dan? Nou, we eisen dan een verklaring voor recht. Dat de rechter dus zegt, dat had inderdaad niet gemogen, want de student is niet voldoende geïnformeerd. Okay. Dus die rente die nu wordt geheven op die studielening, dat mag niet. Okay, dus u wilt in die end toch dat die rente niet verhoogd mag worden? Ja, omdat er dus niet genoeg is geïnformeerd. Ja, precies. Dat is de reden. En stel dat jullie nu winnen, wat zou dan het gevolg zijn? Nou, in principe op papier niet zo heel veel. Want wij gaan voor één student gaan wij dit doen. En daarvan zegt hij, oké, verklaar voor recht dat inderdaad die rente niet omhoog moet gaan. En dan is het eigenlijk in principe klaar. Dan zou je daarna nog een schadevorderingsprocedure kunnen starten voor die rente. Ja. Maar we hopen dat voordat wij en nog 60.000 andere studenten dat moeten gaan doen, dat de overheid met iets over de brug komt. En iets over de brug komt betekent? Wat ons betreft dat er geen renteverhoging is. Helemaal geen renteverhoging? Omdat inderdaad die studenten niet zijn geïnformeerd. Ja. Daarover. Zou u aardig wat geld schelen? Ja, ik denk heel veel studenten. Ja, zeker. We gaan zien wat daar uitkomt. Dit gaat wel even duren, denk ik, hè? Ik vrees van wel. Ja. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Jaap Kotteman van Legal Advice Wanted. Dit is die rechtszaak tegen de staat aanspant vanwege die gestegen rente op studieleningen. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks missen? Abonneer je dan op onze podcast. Te vinden in al uw favoriete podcast-apps. Hier zo één vandaag. Hila Noor, zij zit daar. Die presenteert dat voor u. En ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Steeds meer mensen vieren het. Oh ja, ik heb gevraagd aan de mensen die komen of ze in ieder geval iets roze of blauws aan willen trekken, wat ze denken wat het wordt. Maar waarom eigenlijk? Niks is zo belangrijk als je kind, dus geen ritueel is te groot. Hè? Elja Looijenstein en Cecile Elvers bezoeken voor het eerst in hun leven een gender reveal party. Deze week in Docs, roze of blauw? Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Ga ik investeren in een nieuw bedrijfspand of toch verbouwen? Wat het ook is, met Yuki's boekhoudsoftware weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield.